vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Herkese günaydınlar, merhabalar. Bugün yine bu sabah daha doğrusu sizlerle birlikteyiz. Bugün 22 Ocak Salı. Bir saat boyunca yine sevdiğiniz şarkılar ve türküler sizlerle birlikte olacak. Öte yandan aldığım notlar var ama önce hava durumuyla başlayalım. Dilerseniz meteoroloji bakalım nasıl uyarılarda bulunmuş bugün. Hava sıcaklığı önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Biliyorsunuz birkaç gündür bugün de böyle devam edecek. Uyarı kısmında kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar ve baca gazı zehirlenmeleri uyarısı, buzlanma ve don olayıyla birlikte sis uyarısı ve çığ tehlikesi uyarısı var. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Marmara'nın batısı, Ege, Batı, Akdeniz, öte yandan Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bartın, Sinop, Kahramanmaraş, Hatay, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Yağışların Antalya ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor denmiş. Tabii oralardan dinleyen dinleyicilerimizeydi bu haberlerimiz. Öte yandan peki Marmara'da durum nedir derseniz, İstanbul'da güneşli, güzel, keyifli bir hava var. Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışı demiş meteoroloji ama herhangi bir yağmur en azından biz rastlamadık uyandığımızda yoktu. Şimdi de güzel güneşli bir hava var. Umarız hafta sonuna kadar böyle devam eder. En azından televizyonda böyle söylendi. Bakalım süreci izleyeceğiz. Hafta sonuna kadar sanıyoruz böyle güzel bir şekilde devam edecek hava durumu. Hürriyete doğru desin mi o halde Ezgi'nin günlüğü? Desin efendim, güzel bir Orhan Veli şiiriyle programımıza açılış yapmış olalım. Ardından da gündeme şöyle bir bakacağız. Bakalım neler var neler yok. Radyo Hava. Çıkacaksın yola, gün doğmadan deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş görmenin saadeti. Gideceksin ırıkların çalkantısında, balıklar çıkacak yoluna karşıcı, sevineceksin. Ufuklarda deniz kızlar mı dersin, kuşlar mı dersin? Bayramlar, seyranlar mı dersin, şenlikler, cümbüşler mi? Gelin alaylar mı, teller, duvaklar, donanmalar mı? Duruyorsun be, at kendini denize. Geride bekleyenin varmış, aldırma. Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık olsun. Git, gidebildiğin yere. Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık olsun. Git, gidebildiğin yere. Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık olsun. Git, gidebildiğin yere. Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık olsun. Git, gidebildiğin yere. Gün doğmadan deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola dedi. Ezgi'nin günlüğünden dinledik sevgili dinleyenler. Hürriyete doğru nefis bir şiirdi. Onlar da çok nefis yorumladılar. Gündeme bakacağız dedim. Dilerseniz hemen aktaralım sevgili dinleyenler. CHD yöneticisi ve üyesi 9 avukat bir gün önceki tarihi taşıyan skandal bir kararla tutuklandı diyor gazeteler bugün. Karar ışıktan daha hızlı dendi. Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Kozağaçlı ve İstanbul Şubesi Başkanı Tanay'ın da arasında bulunduğu 9 avukat örgüt üyesi oldukları iddiasıyla cezaevine gönderildi. Avukatlar hakkında teknik ve fiziki takip, aleyhte tanık ve gizli tanık beyanlarına göre kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ileri sürüldü. Avukatlar dün tutuklanırken tutanakta karar tarihi olarak 20 Ocak 2013'ün yazılı olması dikkat çekti. Grup yorum üyeleri dahil 19 kişi serbest bırakıldı bu arada. Tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik'i militanlara öldürülmesi talimatını verdiği öne sürülen CHP Kağıthane İlçe Başkanı Avukat Zeynel Öztürk savundu. Öztürk, Ebru ilçe teşkilatımıza saldırı talimatı vermiş. Bu iddia kabul edilemez dedi. Kim eziliyorsa onları savunduklarını belirten avukatlar nasıl savcılık ve yargıçlık yapmaları gerektiğini öğreteceğiz açıklamasında bulunmuş. Evet, karar ışıktan hızlı diyor bugün gazeteler sevgili dinleyenler. Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticisi ve üyesi 9 avukat bir gün önceki tarihi taşıyan skandal bir kararla tutuklandılar. Tabii gündemden bir diğer haberse patriotlara karşı yapılan eylemdi dün. Sanıyorum sizler de ana haber bültenlerinde seyrettiniz bu haberi. Patriot füze sistemini taşıyan Alman gemisi İskenderun limanına dün getirildiği sırada TKP üyeleri limandaki nöbetçi kulübesine kadar ilerleyerek patriot sevkini önlemeye çalıştılar. TGB ve 20 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu İskenderun kardeşlik platformu da yine patriotları protesto etti. Adana'da ise İncirlik Üssü önünde protesto gösterisi yapmak isteyen 26 gençlik muhalefeti üyesi gözaltına alındı. Paris'tense bir haber geldi yine dün. Paris'te bir şüpheli tutuklandı sevgili dinleyenler. 3 PKK'lı kadın cinayeti konusunda bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 2 kişiden biri serbest bırakılırken çantasında barut izi bulunan Ömer Güney tutuklandı. Suikastle ilgili bir silah bulunduğunu açıklayan Fransız savcı baş zanlı olarak Güney hakkında terör örgütüyle bağlantılı olarak cinayet işlemekten soruşturma açılacağını ifade etti. Savcı Güney'in saldırıdan bir gün önce Sakine Cansız adına 1000 avro çektiğinin belirlendiğini bildirdi. Güney'in Sivaslı olduğu açıklandı. Evet, Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde doğmuş, çocuk yaşta da yurt dışına giden bir isim sevgili dinleyenler. Ömer Güney şu anda tutuklu bulunuyor. Paris'te bir şüpheli tutuklandı diyor gazetelerde yine bugün itibariyle. Evet, Le Mansam'la devam edeceğiz yayınımıza. Sonsuz diyecek Le Mansam sevgili dinleyenler. Ardından da yine listemizde dediğim gibi güzel, keyifli şarkılar var ve türküler var. Tekrar yine gündeme dair aldığımız notlarla buluşturacağız sizleri. Şimdi Nereye Kadar albümünden dinliyoruz. Sonsuz diyor Le Mansam. Ay doğar mı gün dönmeden geceye, dağlardan nehirlerden yazdığımız şarkımızı söyle. Bir kısır döngü, bir şefkatli dokunuş ömre bedel mi? Bu yoksunluk, bu dargınlık, bu yalnızlık acısı bir gün geçer mi? Bu yalnızlık acısı bir gün geçer mi? Sonsuz mu sıla var mı? Sızın diner mi zaman dönmeden geriye? Dilendiğimiz, sığındığımız, unuttuğumuz şarkımızı söyle. Acısı bir gün geçer mi? Bu yalnızlık acısı bir gün geçer mi? Le Mansam'dan dinledik, sonsuz dedi sevgili dinleyenler. Şimdi diğer haberlerimize bakalım şöyle bir. Bugün başlayan bir onarım çalışması var. Talat Paşa Köprüsü'nde, daha doğrusu yıkım çalışmaları bugün başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi uyardı. Çalışmalar toplam 120 gün sürecek sevgili dinleyenler. Özellikle sürücülere duyurulur diyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bir açıklamaya göre iskele kurularak başlanacak yıkım çalışmaları trafiğe etkilenmemesi için 00 ile 06 saatler arasında gerçekleştirilecek denmiş. Yani dün gece başladı. D100 karayolunun bu kesiminde araç geçişleri gece şeritler daraltılarak ve kontrollü olarak verilecek. Gündüz saatlerinde trafik normal şekilde kendi güzergahında akacak. Çalışmalar sırasında araçların alternatif olarak D100 Ok Meydanı'ndaki Keskingil Caddesi'ne ait yine alt geçidiyle D100 Çağlayan'daki Gürsel Mahallesi alt geçidini kullanması gerekiyor. gerekiyor. Evet, eğer 00 ile 06 arasında bu minvalde giderseniz işte haberiniz ola diyelim. 120 gün sürecek yıkım çalışmaları dün gece itibariyle başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bu konuda uyarısında bulundu. Düne dair yine gündemden bir başka haberse kültür sanat gündeminden. Biliyorsunuz dün gece Siyah Gecesi vardı. Sinema Yazarları Derneği Tepe'nin ardı dediler sevgili dinleyenler. Ödüller sahiplerini buldu. Sinema Yazarları Derneği 45. Türk Sineması Ödülleri Cemal Reşit Bey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen gecede 2012'de gösterime giren 61 film arasında Siyah üyelerinin oyları ile yapılan değerlendirme sonucu kazananlara ödülleri takdim edildi. Evet, Tepe'nin ardı ödülleri topladı sevgili dinleyenler. Yapılan değerlendirmeye göre en iyi erkek oyuncu ödülünü Yeraltı filmindeki rolüyle Engin Günaydın, Cahide Sonku en iyi kadın oyuncu ödülünü Araf filmindeki rolüyle Neslihan Atagül alırken Tepe'nin ardı en iyi film Zeki Demirkubuz'da en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Ürgüp dumanın tütmez, şen olası ürgüp dumanın tütmez. Kıratım acemi konağı tutmaz, kıratım acemi konağı tutmaz. Oğlum Ahmet tutmaz, oğlum Ahmet küçük yerini tutmaz. Cemalım Cemalım aslan cemalı, alganlar içinde kaldım cemalı. Cemalım Cemalım aslan cemalı, geçerken yarimi seçtim. Dostlar düşman oldu kardeş, bunu ben bildim. Dostlar düşman oldu kardeş, bunu ben bildim. Oğlum Ahmet küçük, bunu ben gördüm. Oğlum Ahmet küçük, ben gördüm. Cemal. Cemal'ım dedi. Haluk Levent sevgili dinleyenler. Eymir Gölü'nde alkol yasağı. Ankara'da Eymir Gölü çevresindeki tesislerde alkol satışı yasaklandı. ODTÜ kampüsünün içinde yer alan Eymir Gölü'nün çevresindeki tesislerde alkol satışı yasaklandı. Bir hafta önce başlayan yasak kararı tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulunca alındı. Tesislerin alkol ruhsatlarının yenilenmesinin gerekçesi ise ODTÜ'ye ait olan gölün kampüs alanı olarak kabul edilmesi. ODTÜ yönetiminin ilgililerinin olmadığını açıkladığı yasak sadece alkol satışını kapsıyormuş. Piknik yapmak için gelenlerin dışarıdan getirip alkol içebilecek olmalarındansa esnaf şikayet ediyor. Evet, bu da yine dünün gündeminden bir tanesiydi. Eymir Gölü'nde bundan böyle alkol yasağı söz konusuymuş. Orada yaşayanlar ya da oradan dinleyenler için haberiniz olsun diyoruz. Pekala, Müzeyyen Senar'dan bir şarkıyla devam edelim listemize. Sarı Kurdelam Sarı Diyecek. Sonra buluşalım. Evet, eskilerden bir şarkıydı. Bu sabahımıza eşlik etti. Müzeyyen Senar yorumladı. Sarı Kurdelam Sarı dedi. Şimdi vereceğim haber çok da sevindirici bir haber değil. İşsiz sayısı bu yıl 5 milyon artacak diyor sevgili dinleyenler, İLO verileri. İşsiz sayısı geçen yıl dünya genelinde 197 milyona yükseldi. İLO işsiz sayısının bu yıl 5.1 milyon artacağı uyarısında bulundu. Uluslararası Çalışma Örgütü İLO dediğimiz kısa ismiyle söylüyoruz. İLO büyüme oranlarındaki yükselişe rağmen işsizliğin artmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor. İLO Genel Müdürü Gayridir, küresel ekonomik krizin piyasaları etkilemeye hala devam ettiğini, toplam talebin azaldığını, iş adamlarının yeni yatırım yapmaktan çekindiğini söyledi. Ryder, işsizlerin sayısının 2012'de dünya genelinde 4 milyon yükselerek 197 milyona ulaştığını söyledi. İşsizlik oranlarındaki yükselişin 2013 ve 2014'te de devam etmesinin beklendiğine işaret eden Ryder, işsiz sayısının 2013'te 2023'te 5.1 milyon, 2014'te ise 3 milyon artacağını öngördüklerini ifade etti. İLO'ya göre küresel ekonomik kriz nedeniyle 2009'da %6.21'e yükselen, 2012'de ise %5.93'e düşen işsizlik oranının 2013 ve 2014'te tekrar %6.1'e tırmanması bekleniyor diyor sevgili dinleyenler. Evet, başlık böyleydi. İşsiz sayısı bu yıl 5 milyon civarında artacak diyordu. Öte yandan bir başka haberse İDO'nun rakibi denize açılıyor. Bursa Belediyesi'ne bağlı Budo İstanbul'a deniz seferlerine 24 Ocak'ta başlayacak. Yani bu perşembe başlıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Bursa Deniz Otobüsleri, yani kısa ismiyle Budo, ilk seferini perşembe günü yapacak. Bu da yine oradan gelecek olanlara, yani Bursa İstanbul arası yolculuk edenlere duyurulur diyelim. İDO'nun rakibi denize açılıyor başlığıyla yer bulmuş bugünkü haber sitelerinde. Ve uykusuz her gece diyor, Teoman'dan dinliyoruz. Ona sarılırken gördüm pencereden, gülünecek ne vardı, gülüyordun ya öperken. Bu gece seninle olalım canım derken, sildim seni o anda kalbimden. Neydi kopan içimden, yıllar zincirinden. Öldüm sanki yaşarken, kaçtım hemen o sahneden. Kendimi buldum ben, çalıştım bu yerde. Hazırdır acılar da belki git gide. Uykusuz her gece bu soğuk kahvede, sabahlarım bazen günlerce, rüyalarıma gelme diye. Uykusuz her gece, yorgun ölesiye. Unutur muyum seni, yorulsam her gece. Masada boş bardaklar, kirlenmiş tabaklar çoğalıyor önümde, bitmesin sabaha kadar. Yakmıyor elimi artık bu kaynar sular, yoruldukça kaybolur acılar. Uykusuz her gece bu soğuk kahvede, sabahlarım bazen günlerce, rüyalarıma gelme diye. Uykusuz her gece, yorgun ölesiye. Unutur muyum seni, yorulsam her gece. Uykusuz her gece bu soğuk kahvede, sabahlarım bazen günlerce, rüyalarıma gelme diye. Uykusuz her gece, yorgun ölesiye. Unutur muyum seni, yorulsam her gece. Uykusuz her gece, yorgun ölesiye. Unutur muyum seni, yorulsam her gece. Teoman'ın ardından ekmekte kepek oranıyla devam edelim. %65'e çıkıyor sevgili dinleyenler. Bilmiyorum nasıl ekmek tercih edersiniz? Kepekli mi yoksa beyaz ekmek mi yoksa köy ekmeği mi? Eğer fırından alıyorsanız alternatifleriniz oldukça fazla tabii. Fakat Türkiye genelinde en temel gıda maddesi ve sofraların vazgeçilmezi olan beyaz ekmekteki kepek oranı %65'e çıkarılırken tuz oranı da düşürülecek. Daha sağlıklı olacak aslına bakarsanız, güzel. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yapılacak değişiklikle beyaz ekmek içindeki kepek oranı %35'ten en az %65'e çıkartılacak ve tuz miktarı da azaltılacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı beyaz ekmek içinde daha fazla kepek olacağını söyledi. Yürürlüğe giren ekmek tebliğinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığına işaret eden Balcı, yapılacak yeni düzenlemeyle kepek oranı daha yüksek ve tuz oranı daha düşük ekmek üretileceğini bildirdi ve Balcı şöyle devam etti. Vatandaşlarımızın günlük tükettiği ekmek raflarda yerini koruyacak, ancak kepek oranı artırılıp tuz oranı düşürülecek. Diğer çeşit unlardaki ekmek üretimi de devam edecek. Normal ekmekte kepek oranı yükseltilecek, ancak diğer çeşit ekmeklerde normal üretim devam edecek. Kesinlikle beyaz ekmeğin üretiminin sona ermesi yok. Normal vatandaşımızın bakkal ve fırından aldığı ekmeğin içindeki kepek oranı artırılacak. Kepek ekmeğin içerdiği lif nedeniyle sindirim sistemini daha iyi çalıştırdığına dikkat çeken Balcı, ayrıca beyaz ekmeğe göre daha tok tuttuğunu söyledi. Balcı fırıncı esnafı olarak halkın yararına olan her şeye destek verdiklerini belirterek, ekmek halkımızın temel tüketim maddesidir. Yüksek oranda kepek ve az oranda tuz içeren ekmek halkımızın sağlığı açısından çok önemli. Her ne kadar kepek oranı düşük ekmek de faydalı olsa da kepek oranı yüksek ekmek daha sağlıklı. Bu yüzden çalışmayı destekliyoruz. Halkımızın daha sağlıklı ekmek tüketmesi bizim için çok daha önemli diye konuşmuş sevgili dinleyenler. Evet, çok yakında ekmeklerdeki kepek oranı artırılıp tuz oranı ise düşürülecek, haberiniz ola. Ve listemizde Fuat Saka var, Sarardım diyor. Radyo Hava. yanardık aşkımızın sımsıcak nefesiyle. Yanardık aşkımızın sımsıcak nefesiyle. Sarardım dedi Fuat Saka'dan dinledik sevgili dinleyenler. İki ayrı haberim var yine bugüne dair. İki ölüm haberi bunlar. Ahmet Mete Işıkara hayatını kaybetti. Deprem dede olarak ün yapmıştı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Profesör Doktor Ahmet Işıkara 71 yaşında yaşama veda etti sevgili dinleyenler. Jeofizikçi ve eğitimci Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkara çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşama veda etti. Solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir Medical Park Göztepe Hastanesi'nde tedavi gören Işıkara'nın saat 13.25 ve 13.45'te iki kez kalbi durdu. Masajla kalbi yeniden çalıştırılan Işıkara müdahalelere rağmen 18.50'de hayatını kaybetti. Son olarak 8 Aralık'ta hastaneye yatan Işıkara'nın 44 günlük tedavi süresince 4 kez yoğun bakım servisine kaldığı belirtildi. Kamuoyunda deprem dede olarak bilinen Işıkara'nın son zamanlarında konuşamadığı ancak doktoruyla yazışarak anlaştığı ve o durumunda bile Ege'deki depremleri sorduğu öğrenildi. Nefes darlığı, yüksek tansiyona bağlı kalp yetersizliği ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye yatırılan Işıkara 3 Ocak 2012 tarihinde anjiyo olmuştu. Işıkara 1999 Gölcük depremi sonrası yaptığı toplumu bilinçlendirme çabaları nedeniyle özellikle dönemin çocuklarının bilincine deprem dede, deprem amca gibi isimlerle de yerleşmişti sevgili dinleyenler. Ahmet Mete Işıkara AHDER yani Afete Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını da yapmaktaydı. Evet, ışıklar içinde uyusun diyelim. Ahmet Mete Işıkara hayatını kaybetti haberi bugün hem haber sitelerinde hem de gazetelerde yer bulmuş. Bir başka ölüm haberi ise edebiyat dünyasından İsmet Kür 96 yaşında vefat etti. Ölümü çaresizlik, son duyduğum azap olacak. Ecelin parmakları nabzıma değdiğinde dizeleriyle anlatan usta yazar İsmet Kür 96 yaşında vefat etti. Yazar Pınar Kür'ün annesi, şair ve öğretmen Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kardeşi olan İsmet Kür 96 yaşında aramızdan ayrıldı. Pınar Kür annesi İsmet Kür'ün ölüm nedeninin yaşlılık olduğunu, Eylül ayında geçirdiği beyin enfarktüsünden beri yatalak olduğunu ve ileri yaşı sebebiyle iyileşemediğini belirtti. İsmet Kür'ün cenazesi 23 Ocak Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde öğle vakti kılınacak, namazın ardından Ayazağa'da toprağa verilecek. İstanbul'da 29 Eylül 1916'da doğan İsmet Kür, Edirne Kız Öğretmen Okulu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünden mezun olduktan sonra edebiyat öğretmenliği yaptı. İsmet Kür inceleme, araştırma, öykü, şiir, roman, anı türlerinde kitapların yanı sıra radyo ve tiyatro oyunları da yazdı. Ölümü çaresizlik, son duyduğum azap olacak, ecelin parmakları nabzıma değdiğinde dizeleriyle anlatan İsmet Kür, anılarla Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'de süreli çocuk yayınları, Almanya'daki çocuklarımızın başarısızlık nedenleri, anneler sizin için çiçekler sevgiyle büyür, yaşamak, 10. sigara, kocaman bir örümcektir zaman, 99. kat şiirleri, bilinmeyene yolculuk, coşkunun serüven, eski ev, Carvera, mavi sokak köpeği, mavi yeni dostlar arasında, yarısı roman, yıllara mı çarptı hızımız isimli kitapları bulunmakta. Evet, edebiyat dünyasının başı sağ olsun diyelim. İsmet Kür 96 yaşında aramızdan ayrıldı. Bir deli rüzgar eser, akşam vakti denizlerden alır başını gider. uzayan sularda bir tekne. Şimdi ben nasılım? Şimdi ben neredeyim? Şimdi ben... Al bir bulut gelir yavaştan, çöker gözlerime. En güzel şarkılar bitti, en eski ve en uzun yalnızlıklar. Ortasında ucuz bir gece, ta içimde işleyen bir rüya gibi. Önce sen, sonra sen. Önce sen. Yine mavi deniz, yine mavi deniz, yine korkulu düz sevmek yine. Oralarda bir yerde büyür karanlığın alabildiğine. Oralarda bir yerde büyür karanlığın. Yine mavi deniz, yine mavi deniz, yine korkulu düz sevmek yine. Oralarda bir yerde büyür karanlığın alabildiğine. Oralarda bir yerde büyür karanlığın. Mavilerimi al git. Ben bu denizi batıracağım. Ama yok, sularım aydınlanır belki. Dur gitme. Bir şarkı söylesen. Önce sen, sonra sen. Önce sen. Yine mavi deniz, yine mavi deniz, yine korkulu düz sevmek yine. Oralarda bir yerde büyür karanlığın alabildiğine. Oralarda bir yerde büyür karanlığın. Yine mavi deniz, yine mavi deniz, yine korkulu düş sevmek yine. Oralarda bir yerde büyür karanlığın alabildiğine. Oralarda bir yerde büyür karanlığın. Önce sen, sonra sen dedi Hüsnü Arkan'dan dinledik sevgili dinleyenler. 5. kış kitap günleri başladı. Online kitap satış sitesi ilknokta.com 5. kış kitap günleriyle kitap fuarını okuyucunun ayağına getiriyor. İlk nokta yazıyla nokta.com. Evet, sitenin adresi böyle sevgili dinleyenler. 21 Ocak'ta, yani dün başladı, 21 Şubat'a da kadar da devam edecek 5. kış kitap günleri. Kitapseverlerin her dönem ilgi gösterdiği kitap fuarlarına ulaşamayanlar için alternatif bir kitap fuarı düzenleniyor. Dolayısıyla internet aracılığıyla sanal bir kitap fuarı, lakin özellikle internetten alışveriş yapanlar, neti bu bağlamda da kullananlar için güzel bir fırsat. 5. kış kitap günleri okuyucularına yüzlerce yayın evinin katılımıyla %80'e varan indirimler, her alışverişe hediye kitap gibi çeşitli fırsatlar sunuyor. Can Dündar, Murat Anmungan, Murat Menteş gibi önemli yazarlar yazarların imzalı kitaplarının satışa sunulacağı kış kitap günleri özel indirimli setleriyle de dikkat çekiyor. Evet, kış kitap günlerine özel Tolkien, Ahmet Ümit, Taht Oyunları, Kral Katili Güncesi, Açlık Oyunları, Sherlock Holmes setleri başta olmak üzere onlarca kampanyalı set okuyucuyla buluşuyor. Pekala, girmek isteyenler, bakmak isteyenler ilknokta.com'dan ayrıntılı bilgi de edinebilirler diyelim. Pekala, Sezen Aksu ile devam ediyoruz. O da Şen Şarkı diyor. Günaydın de yeni güne. Yay gibi gerginsin, özür biraz. Bitmez dünyanın dertleri tere. Kurulmanın hiçbir faydası yok biraz. Bırak güneş ısınsın içini. Bak baharlar açmış beyaz. sıkıldım sıkıldım kaçmak istiyorum dedi. Sezen Aksu'dan dinledik Şen şarkıyı. Sevgili dinleyenler, geldik programın sonuna, veda vakti. Evet, yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Ama bugünkü yayın akışımızı da anımsatalım sizlere. Bugün salı demiştim. Aynı zamanda 22 Ocak ve bugün Radyo Havan'da 11.30'da Eczacı Gülcemin Kılıç'la buluşacaksınız soru cevapta. 12'de öğle bültenimizin hemen ardından sektör içi haberlerle Burcu Günüşen karşınızda olacak. 13 itibariyle isteklerinize yer vereceğiz. Suat Gülbinat tam bir saat boyunca sizlerden gelen isteklere göre sizlerin istediği şarkıları dinletecek müzik kutusunda. Ardından saati 14'te Havan'da cazda Eczacı Ömer Özger sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla caz severler, radyonuz açık olsun diyelim. Öte yandan perdedeki notalar saati 16'da sizlerle buluşacak. Bu hafta yine Şengülder'in çok nefis bir program hazırladı. Sinema ve müzikleriyle ilgili olanlar radyo başında olsunlar 16'da. 16.30'da ise Kırık Zamanlar'da sevgili Sema İlter'le ben karşınızda olacağız. Ve bu hafta Yevgeni Yevtuşenko'dan bahsedeceğiz. Şiirlerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Kırık Zamanlar'da 16.30'da. 17'de ise yine 45'likler, 33'lükler yani nostalji yapacağız. Sevgili Halil Berberoğlu sizler için Kırık Plak Kulübü'nde seçtiği şarkıları sizlere yayınlayacak. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Keyifli bir gün diliyorum. Yarın buluşmak üzere. Gidişlerin dönüşlerin her gece, kararsız kapımın önünde saatlerce. Ah bu terk edişlerin dönüşlerin her gece, beklerim çaresiz penceremde gizlice. Ah kırılırsın bir sözüm yeter, kalkar gidersin geceler geçer. Nedir bu hallerin nedir, bana bir anlatan olsa. Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa? Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. Terk edişlerin dönüşlerin her gece, kararsız kapının önünde saatlerce. Ah bu terk edişlerin dönüşlerin her gece, beklerim çaresiz penceremde gizlice. Ah şu sokaklar bir dile gel. Tutsak eden bekleyip duruşum neden? Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa? Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. Her gece kararsız kapımın önünde saatlerce. Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.